historię jak z książki, a jedynym tematem audycji, ale w wielu odsłonach, będzie rocznica Konstytucji 3 maja. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja, jest 18:00, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Naszym obowiązkiem jest mówienie światu o tragedii Holokaustu, podkreślają ocaleni, za chwilę o uroczystościach w Auschwitz-Birkenau. W serwisie Trójki także kolejna relacja z uroczystości w Dniu Flagi i ze Stadionu Narodowego. Piłkarze Lechii Gdańsk zdobyli Puchar Polski. Do Oświęcimia przyjechali z kilkudziesięciu krajów świata. Byli młodzi ludzie z Izraela, Polski, Niemiec, Węgier, Rumunii czy Argentyny. Słuchali słów ostatnich żyjących ocalonych, tych, którzy przeżyli piekło Auschwitz. Wspólnie przeszli drogą śmierci w Marszu Żywych. Zapłonęły też pochodnie symbolizujące ofiary i sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy ratowali Żydów. Około 10 tysięcy osób wzięło udział w uroczystościach w byłym nazistowskim obozie zagłady. Relacja Pawła Pawlicy. 28 Marsz Żywych przypadł w 75. rocznicę masowych deportacji węgierskich Żydów do Auschwitz. Stanowili oni najliczniejszą grupę ofiar obozu. W związku z tym do Oświęcimia przyjechało wiele grup z Węgier i Rumunii. W marszu wzięła też udział premier Rumunii Viorica Dącila. W ramię z gośćmi zagranicy przeszła też młodzież z Polski. Powinniśmy tu być i wspólnie odczuwać to, co inni, inne narodowości, my Polacy, Żydzi, Romowie też. I musimy to przeżyć, aby zapamiętać tę historię. Marsz zakończyła ceremonia przy ruinach dawnych krematoriów, gdzie teraz stoi pomnik ofiar Holokaustu. Odmówione zostały modlitwy, m.in. Kaddisz i El Male Rahamim. Zapalono pochodnie, które symbolizowały m.in. zamordowanych w Holokauście, ocalonych i sprawiedliwych wśród narodów świata. W ciągu ponad 20 lat, odkąd organizowany jest Marsz Żywych, trasę między byłymi obozami pokonało łącznie ponad 250 tysięcy osób, w tym politycy z całego świata. 8 maja, czyli w najbliższą środę, na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odbędzie się pogrzeb profesora Karola Modzelewskiego. Historyk, dysydent, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL-u, zmarł w niedzielę. Miał 81 lat. Uroczystości pogrzebowe będą miały charakter świecki i prywatny. W serwisie Trójki teraz o uroczystościach w Dniu Flagi. 123 metry miała ta, którą ulicami Łodzi nieśli harcerze. Flaga, jakie ma dla Ciebie znaczenie? No, jest to symbol naszego kraju, no bardzo ważny symbol, tak, i oznacza nasz kraj. Mamy też na mundurze. To jest nasz symbol i powinniśmy być z niego dumni. A Ty jesteś dumny, że tą flagę dzisiaj niesiesz? Tak, jestem w 100% dumny z tego. Ulicami Warszawy w tej chwili idzie biało-czerwony korowód. Tworzy go ponad 1300 osób. Są artyści ludowi i rekonstruktorzy historyczni. Te korzenie, Maciej Pawlicki, organizator, czy one są z Podlasia, czy one są z Wilna, czy one są z Podkarpacia. Stąd jesteśmy i dzięki temu jesteśmy silni. Te korzenie nas wzmacniają. Jesteśmy Polakami dzięki temu, żeśmy tu wrośli. Ciekawe jest na pewno doświadczenie. Można zobaczyć też swoje krajowe stroje regionalne, ale też zagraniczne. Bardzo fajny klimat. Będziemy grać, będziemy śpiewać, będziemy strzelać z bicu, będziemy grać na dzwonkach, będziemy tańczyć wszystko. Korowód zmierza w stronę Placu Piłsudskiego i ma tam dotrzeć około godziny 19. A na koniec w serwisie Trójki przenosimy się na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam zakończył się już piłkarski Puchar Polski. Na miejscu jest Adam Malecki. Adam, wszystko już jasne. Wszystko już jasne. Lechia Pane. Pojawił się taki wielki napis tutaj na trybunie kibiców Lechii Gdańsk, bo to Lechia po raz drugi w historii zdobywa Puchar Polski. Za pierwszym razem udało się to w 1983 roku. Po 36 latach powtórzyli sukces. Decydująca akcja miała miejsce w 96 minucie, już w doliczonym czasie gry, kiedy wydawało się, że wszystko zmierza do dogrywki, a może i rzutów karnych. Jak wyglądała akcja? Dośrodkowanie z prawej strony Portugalczyka Flavio Paixão. W polu karnym wszystkich uprzedził Artur Sobiech, który z metra wpakował piłkę do siatki. Chwilę wcześniej kibice Lechii przeżyli prawdziwą huśtawkę nastrojów. W 85 minucie gola strzelił Paixão. Portugalczyk doskoczył do odbitej przed bramkarza po strzale João Nunesa piłki i wbił ją do bramki. Niesamowita radość piłkarzy Lechii i kibiców została szybko zgaszona. Sędzia meczu skorzystał z systemu wideoweryfikacji VAR i bramkę anulował. strzelec gola znajdował się na pozycji spalonej. No ale kilka minut później już ta akcja, która dała prowadzenie Lechii i daje jej Puchar Polski. Lechia Gdańsk wygrywa z Jagiellonią Białystok 1-0. Adam Malecki, dziękujemy za relację, która kończy serwis Trójki. Kolejny o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy prawie wszędzie opady deszczu i zimno, bo tylko 3 stopnie na północy, do 9 na południowym wschodzie. Porwisty wiatr, szczególnie na północy kraju. Jutro będzie dużo chmur, przelotne opady deszczu, przeważnie od 10 do 14 stopni. Cieplej w Rzeszowie i Przemyślu, tam 16-18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Majówka rabatówka w sklepach Euro. Super rabaty tylko do poniedziałku. Na przykład laptop gamingowy Acer Intel Core i5, dysk 1 tera za 2899. Pralka Electrolux 6 kg, klasa A+++ za 899. 4K Ultra HD 43 cale LG za 1590. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Z OBI przygotujesz swój ogród na majówkę. Teraz w najnowszej ofercie OBI. Kosiarki, grille, meble ogrodowe i wiele więcej. Przyjdź do OBI już dziś i ciesz się majówką w swoim ogrodzie. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 330 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 330 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Idealna na piknik. Kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. Natomiast duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew. Jedynie 3,69. A na deser duże opakowanie lodów Big Milk za 6,99. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do Twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter. Legenda samochodów dostawczych. Caddy. Wielozadaniowy miejski spryciarz. Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Polski top wszechczasów. Anna Regulska, Anna Gacek, Piotr Stelmach, czyli finałowe rozdanie 12 notowania polskiego topu wszechczasów programu trzeciego Polskiego Radia. Oj, będzie pięknie, było pięknie i będzie w kolejnych latach pięknie. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Baron i ja to nasz skład czterech muszkieterów. Niech będzie w topie, czy w topach wszechczasów trójki. No i teraz kontakt z nami, ze mną do 21. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam. I tam, czyli na Facebooku Trójki, na moim profilu facebookowym można podpisywać wirtualne listy obecności, a tak sobie wymarzyłem dzisiaj, żeby padł tam rekord obecności z Państwa strony. A czemu nie? Zapraszamy bardzo serdecznie. Przed nami miejsce 25. No i kto zaśpiewa? Rob Trujillo czy w oryginale? Rob Trujillo czy w oryginale? Stawiam na oryginał. Tak. session do rana, tam król blues. To już minęło, ten czas i ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już. To, co jest cudowne w tych zestawieniach to co roku, to fakt wracania myślami do czasów i ludzi, z którymi przebywałam, gdy poszczególne utwory odnosiły swoje pierwsze sukcesy. Czasami łza w oku, czasami głęboki śmiech, czasami żal, że tak to się potoczyło, a nie inaczej. Ciekawe, czy tylko ja przeżywam taką reminiscencję, czy inni słuchacze również. Dziękuję, napisała Agnieszka. To my, pani Agnieszko, dziękujemy za te słowa. Wehikuł czasu, zespół Dżem w 12 polskim topie wszechczasów trójki na miejscu 25. No i w górę. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię, tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że...

No i co? No i co mi teraz powiesz? No zresztą nic nie mów, ja ci powiem. Na zawsze będziesz dla mnie tym pierwszym i najważniejszym idolem grzechu. Obywatel GC, tak, tak, to ja, 23 miejsce podczas 12 notowania polskiego topu wszechczasów. I przy okazji prezent, na którym to prezencie jest jedna z pieśni Obywatela GC. Płyta, polski top wszechczasów wydana przez Polskie Radio. Bardzo proszę w tej sprawie teraz napisać w każdej godzinie po jednym egzemplarzu dla państwa, dla pierwszej osoby, oczywiście. Taka płyta będzie w prezencie. Polski top małpa polskieradio.pl. A u nas miejsce 22. Stałam z łóżka, w radio była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny świerszczyka. Przeciwka, co ma kota i rower, stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie ta rewia, rusz się, przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. Tak, w 2008 roku było pierwsze notowanie polskiego topu wszechczasów i wtedy wybór padł na weekend majowy, na majówkę. Zdecydowaliśmy, że tak będzie dobrze. Dzielimy w ten sposób, jeżeli chodzi o top, rok na pół. No i 1 stycznia top ogólny, a później top polski. I przyjęło się pięknie. Dzięki Państwa atencji. Dziękujemy za to nieustająco. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Martyna Jakubowicz dzisiaj na miejscu 22. Oczywiście była obecna z tym utworem w 12 wszystkich dotychczasowych notowaniach polskiego topu wszechczasów. 21. Zamyślona z pochyloną głową, byłaś mi jak jak prześliczna nimfa, co się przegląda na blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Dokładnie połowa lat 80. 1985 rok i wtedy pojawił się ten utwór. No i po tylu latach melduje się 12 raz w topie, polskim topie wszechczasów Trójki. W moim ogrodzie zespół DAW. Dziś w porównaniu z ubiegłym rokiem o trzy oczka lepiej, bo miejsce 21, przed rokiem miejsce 24. Następna piosenka to jest utwór, który ja sobie roboczo nazywam Uwaga, jedzie tramwaj. Składy jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem. Marzę moich echem, marzę moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnio słońca mniej, noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żarcze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, znów zimą, życiem, marzę moje echę. Czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz, wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno pchnie, gdzie spotyka. dechem, innym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. Wiosną, zimą, życie. Marzeń moich echem, innym wiatrem, śmiechem. Innym wiatrem, śmiechem. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie. No ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. A pamiętają Państwo, jak jest dalej? To mocny motyw tramwajowy w tej piosence. Zawsze mi się jakoś tak właśnie z tramwajami kojarzył ten utwór. Byłaś serca biciem, Andrzej Zaucha na miejscu 20. Dziś w 12. notowaniu polskiego topu wszechczasów utwór z 88 roku. Zatrzęsienie maili piotr.stelmach@polskieradio.pl. Profile facebookowe i mój i trójkowy, przede wszystkim trójkowy, do Państwa dyspozycji. Tam proszę się odhaczać pięknie na wirtualnej liście obecności. Bijemy dzisiaj rekord. A dlaczego nie? Dostałam pytanie z sali obok, pisze pani Dagmara. Możesz mnie pozdrowić w radiu? No i tu muszę zapytać, czy da się pozdrowić pokój 232 w Krakowie, a w szczególności takiego jednego Pawła. Pracujemy od rana, ale taka praca ze śpiewem na ustach to sama przyjemność. Pani Dagmaro, panie Pawle, poszło. I mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani słyszeli. Za 20 minut jest godzina 19, a na miejscu 19 jest utwór z 1966 roku. Ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Mam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień.